chciałoby się z nami sprawdzić. Już widzę te miny pełne zawiści i pogardy. Ustalmy jedno, czego nie zrozum w dwójnasób, że jeśli chodzi o bify, to my po prostu nie mamy czasu. Nie męcz nas już. Robimy muzę nie chcąc besztać głupków, a dobry rap stawiamy ponad cenę wszystkich kruszców. Zapisz w mózgu, że nas jechać, jeśli jechać po kimś, bo serdecznie nas pierdolą, czy jeszcze niackie wyskoki. Zrobisz krok i wpadniesz w przepaść jak PRL. Lepiej weź tlen, gdy marzy ci się tytuł pretendent. Pretensje wysyłaj na nasz e-mail, a swoje numery też szli na e-mail. Płyniemy kliprem, a wy nas chcecie gonić wiosłówką. Mamy w sobie luz jak Woodstocka, wyciśnienie jak chruszcz. No już trudno, piszę ci na twój ostatni numer. Ale jakby ci tu odpisać, żeby mieć pewność, że zrozumiesz. Nie wiem, tu jest ta trudność, żeby odpuścić tym słabszym. Nie wypada się pastwić, czasem żal tej satysfakcji. I nawet fakt, iż w tej frakcji trzon stanowią szyle, nie zmusi nas do oderwania od prac, nawet na chwilę. Kup se bilet, przyjedź, Łódź leży centralnie, nie mamy czasu, to też załatwimy to freestylem. Kiedy już zawisz, żera cię, nie mamy czasu. Kiedy już chcesz się zemścić, nie mamy czasu. Wtedy uświadom sobie, że nie mamy czasu. Nie damy wam lekcji, nie mamy czasu. Taka jest prawda. Mamy swój modus operandi, to funky, skank i wulgarne wiązanki. Jazda bez trzymanki, więc lepiej się przygotuj. Nadeszła pora na wyciskanie siódmych potów. Z waszych bębenków, z Polski centrum spełnia się tu. Spełnią wdzięku trzech pacjentów bez na kłótnie straty czasu, ludzie nocowi. Jak chcecie nas disować, nie wiedząc nawet połowy, to krzyż bojowy mówią o tym przedsięwzięciu. Lecz nie chcę już ani sekundy tracić na kolejnym spięciu. Bo czas to pieniądz jako rzecze przysłowie. Zatem rekompensatę za zmarnowany chyba sobie. Sam wypłacę co ja bredzę, raczej nie dam nic na tace. Z moralnym kacem pozostanę kiepski manewr, więc odpuszczam, choć nie mam ochoty, bo od bifu mam ciekawsze rzeczy do roboty. Rap jak narkotyk wystrzela mnie na ostro. Non stop próbuję wyjść na prostą liryczną głosą. Niszczyłem dotąd wszystkich, którzy mnie wkurwiali. Teraz jestem ambasadorem jak Tony Halik. Kiedy już zawisz, żera cię, nie mamy czasu. Kiedy już chcesz się zemścić, nie mamy czasu. Wtedy uświadom sobie, że nie mamy czasu. Nie damy wam lekcji, nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu.